Radek Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 października, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent wypełni wszystkie swoje obowiązki w konstytucyjnych terminach, zapewnia prezydencka minister. PiS informuje, że rozmawia z PSL-em o utworzeniu koalicji rządowej. Nie ma na to żadnych szans, twierdzą ludowcy. Brytyjski premier na Bliskim Wschodzie ma rozmawiać o deeskalacji konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. Do wyłonienia rządu dojdzie w terminach, na jakie wskazuje Konstytucja, mówi Rzeczpospolitej sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Była pytana, kogo prezydent Andrzej Duda zamierza wskazać na nowego premiera. Czy będzie to kandydat ugrupowania, które wygrało wybory, czyli PiS, czy koalicji ugrupowań opozycyjnych, które zdobyły większość. Kwestie te reguluje Konstytucja. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji. Chce, żeby władza pomiędzy starą a nową Radą Ministrów przechodziła w sposób bezkolizyjny, z poszanowaniem wszystkich norm konstytucyjnych, stwierdził prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło próbę utworzenia koalicji rządowej. W programie pierwszym Polskiego Radia poinformował, że PiS rozmawia m.in. z Polskim Stronnictwem Ludowym, ale nie są to łatwe negocjacje, a prawdopodobieństwo skutecznego ich przeprowadzenia jest niewielkie. Poniżej 50% oczywiście, natomiast jest no, nie takie, że tam strzeli piorun z jasnego nieba czy coś w tym rodzaju. Czasem w polityce bywa zaskakująco i podstawy do tego, że taka szansa realna jest, są, no one też wynikają z pewnej prostej arytmetyki. A Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby być premierem takiego rządu? Pytanie tak sformułowane, no nie sposób powiedzieć, że nie mógłby. Znaczy mógłby, oczywiście, że mógłby. Różne możliwości są na stole. Poseł PSL-u Dariusz Klimczak mówi, że nie ma żadnych szans, żeby jego ugrupowanie stworzyło rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Nie znajdujemy żadnych punktów stycznych z PiS, aby mówić o racjonalnym porozumieniu, podkreślił na antenie Polskiego Radia 24. Zbyt wiele wydarzyło się przez te 8 lat, zbyt wiele Prawo i Sprawiedliwość nie tylko powiedziało, ale zrobiło wbrew temu, co my uważamy, co powinno się dziać w polskiej polityce, w relacjach międzynarodowych, w budowaniu państwa. Takich przykładów mógłbym naprawdę wiele wymienić. My i PiS jesteśmy na dwóch biegunach, jeżeli chodzi o myślenie o funkcjonowaniu państwa, jego relacjach z przedsiębiorcą, rolnikiem, pracownikiem systemu ochrony zdrowia, czy relacjach międzynarodowych. W niedzielnych wyborach PiS zdobyło w Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. 19 osób usłyszało zarzuty udziału w narkotykowym gangu, który działał pod Warszawą. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Krajowej podejrzewa się, że przestępcy wprowadzili do obrotu około 200 kg narkotyków. W śledztwie postawiono zarzuty już łącznie 60 podejrzanym. Wśród nich jest też zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Łukasz P., pseudonim Guru, który został zatrzymany latem w Pradze. Kolejne zatrzymania przy udziale kontrterrorystów miały miejsce w Warszawie, Żyrardowie, Włocławku, a także w powiatach nowodworskim, legionowskim i pruszkowskim. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 13 osób, a kolejnych 6 doprowadzono do prokuratury z aresztów i więzień. Zabezpieczono narkotyki, substancje psychotropowe, broń i atrapę policyjnej legitymacji. Zatrzymanym postawiono zarzuty przestępstw narkotykowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trafili do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Brytyjski premier Rishi Sunak przybył do Tel Awiwu. Wizyta w Izraelu ma rozpocząć od złożenia kondolencji tym, którzy stracili bliskich w Izraelu i w Gazie po ataku terrorystów Hamasu, do którego doszło 7 października. Rishi Sunak spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu oraz prezydentem tego kraju, Izaakiem Herzogiem. Szef brytyjskiego rządu zaapeluje też o utworzenie korytarzy dla pomocy humanitarnej dostarczanej do Gazy oraz będzie prowadził rozmowy na temat możliwości opuszczenia Gazy przez pozostających tam brytyjskich obywateli. Po zakończeniu wizyty w Izraelu Rishi Sunak wraz z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych uda się do Egiptu, Turcji i Kataru, gdzie będzie prowadził rozmowy na temat pokojowych rozwiązań dla regionu. W Muzeum Louvre otwarto wystawę o skarbie katedry Notre Dame w Paryżu. Po raz pierwszy od czasu pożaru z kwietnia 2019 roku zaprezentowano cenne relikty, które zostały uratowane przed zniszczeniem.

wcześniej. Studenci z Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej stworzyli urządzenie badawcze, dzięki któremu przeprowadzili misję naukową Totoro. Jaki był jej cel i jakie narzędzia wykorzystano? W naszym studiu goście Aleksandra Szmyk. Dzień dobry. Cześć. I Tomasz Aleksander Miś. Witamy. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Jaki był cel tej misji? Aleksandra. No, cel był tak naprawdę i praktyczny, i naukowy, bo Totoro to jest eksperyment, który realizowaliśmy w ramach większego programu Rexus Bexus. I Rexus Bexus to jest międzynarodowy program lotów stratosferycznych, który jest realizowany przez szwedzką i niemiecką Narodową Agencję Kosmiczną we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. I oni mają na celu, aby pomóc, aby dać możliwość studentom z uczelni europejskich zrealizować eksperyment naukowy i wynieść jego do stratosfery. Więc naszym celem było właśnie wziąć udział w tym programie Rexus Bexus, no a naukowym celem to było, że my chcieliśmy spróbować zarejestrować naturalne emisje, które powstają w naszej stratosferze na skutku działania wiatru słonecznego i naszej magnetosfery, naszej Ziemi. Czyli trochę taka zorza polarna, to badaliście? Tak naprawdę, w sumie tak, można tak powiedzieć. Badaliśmy emisje radiowe, tak naprawdę w zakresie fal długich, które są emisjami towarzyszącymi właśnie temu, co jest tworzone przez, czy wskutek interakcji wiatru słonecznego, wiatru gwiazdowego z magnetosferą Ziemi. Występuje to między innymi w czasie, kiedy występują zorze polarne, więc tak, to jest tak naprawdę jedno z tych rzeczy, która towarzyszy zorzom polarnym i to chcieliśmy schwytać. Użyliście balonów stratosferycznych, to jedno, to był wasz napęd, ale rozumiem, że do tego napędu coś było przyczepione, coś, co zbierało dane. Co to takiego było? Tak, właśnie balon stratosferyczny my nie projektowaliśmy. My właśnie projektowaliśmy ten ładunek, bo balon to było to, co wynosiło nasz eksperyment do stratosfery, taki powiedzmy SpaceX wśród balonów. No i my właśnie projektowaliśmy tą część naukową i to był nasz taki eksperyment, po prostu można powiedzieć, że to było takie pudło, w które zawierała nasze anteny odbiorcze. Właśnie my rejestrowaliśmy te naturalne emisje na podstawie dwóch anten, dla pola elektrycznego, dla pola magnetycznego. No i to właśnie nasze pudło stało naszą elektroniką i się znachodziło na tym, na tej konstrukcji, którą wynosił balon do stratosfery. Tak, mamy do czynienia z balonem, który jest nieporównywalny z tym, co możemy zaobserwować w Polsce, bo to był balon wielkości małego stadionu. I to był ogromny obiekt, sama gondola, na której nasze urządzenie było zamocowane, no sumarycznie ważyła do kilkuset kilogramów, więc to był naprawdę ogromny latający obiekt. W naszym studiu goście, studenci z Politechniki Warszawskiej, rozmawiamy o eksperymencie, który się powiódł. Chodziło między innymi o zorze polarne, ale także badanie fal, które docierają do Ziemi. Za chwilę wrócimy do tematu, bo jeszcze sporo rzeczy do omówienia. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends, nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes, folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, Aleksandra Szmyk i Tomasz Aleksander Miś z Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej i rozmawiamy o misji naukowej Totoro. Chodziło o wysłanie specjalnego urządzenia, które było przyczepione do balonu stratosferycznego. No właśnie, gdzie konkretnie to urządzenie zostało wysłane? To, że start się odbył w Esrange Space Center, które się znajduje na północy Szwecji za kołem biegunowym, i właśnie sam fakt, że startowaliśmy za kołem biegunowym, to bardzo ciekawe miejsce do startu takiego rodzaju misji, bo jesteśmy bliżej bieguna, gdzie jest większe skupisko linii magnetycznych i dlatego możemy więcej ciekawszych rzeczy zarejestrować niż na przykład my byśmy ten sam eksperyment robiliśmy na terenie Polski. Tak, dokładnie. Esrange Space Center to jest w tej chwili tak naprawdę wiodący kosmodrom, który znajduje się geograficznie w Europie. Wiadomo, że główny kosmodrom Europy, Europejskiej Agencji Kosmicznej, jest w Kourou, w Gujanie Francuskiej, ale ten europejski faktycznie w Europie co leży, to jest właśnie Esrange Space Center i za niedługo stamtąd będą również startować rakiety wynoszące faktyczne satelity na orbity polarne. A póki co startują stamtąd rakiety sondujące oraz właśnie te ogromne balony stratosferyczne. I stamtąd właśnie mieliśmy okazję lecieć w trakcie kampanii startowej trwającej 10 dni. Czy wszystko poszło jak z płatka? Bo tak, projekt trwał 2,5 roku, więc istniało dużo po drodze nieprzewidzianych zwrotów akcji, ale ostatecznie się udało. Tak, właśnie zazwyczaj takiego rodzaju programy trwają jeden rok, ale w naszym przypadku to trwało 2,5 lata. Było to przesunięcie z powodu COVID-u, a potem przesunięcie z powodu wojny w Ukrainie. No i to jednocześnie trochę utrudniło, że my musieliśmy trochę dłużej nad tym pracować. Bo rozumiem, że istniało ryzyko, że balon zostanie zniesiony na przykład nad terytorium Rosji. Wtedy trudno będzie wam go z powrotem ściągnąć na jasną stronę mocy. Tak, właśnie było tak, że ten balon leci, to nie jest tak, że on potem gdzieś znika. To potem właśnie ta ekipa, która startuje, pracowników Esrange Space Center, potem musi pojechać i odebrać ten balon i uzyskać go. To również pozwoliło nam uzyskać wszystkie nasze dane, które się rejestrowali na SD-karcie. No i aby to móc uzyskać, to trzeba mieć dostęp do tego. Jakby wylądował nie tam, gdzie oni chcieli, to stracilibyśmy go. Tak. No właśnie. Niestety, zazwyczaj w przypadku urządzeń rejestrujących sygnały radiowe, na przykład na pokładzie satelitów, te sygnały radiowe docierają do nas na Ziemię, ale one docierają na Ziemię w formie skompresowanej, więc część z tych danych jest tracona de facto. My nie chcieliśmy tracić danych, w związku z czym wszystko zapisywaliśmy od razu na kartach pamięci, nie przesyłaliśmy tego na Ziemię, bezpośrednio tych danych, no ale dzięki temu mamy ogromną ilość bardzo dokładnych danych, łącznie to jest prawie terabajt. No właśnie, na czym polegała trudność? Bo to zdaje się, Aleksandra powiedziała, że w tym miejscu, dokąd wysłaliście urządzenie, to tam skupia się wiele fal i być może jest sporo także takiego szumu, na którym wam zupełnie nie zależało. Znaczy, to jest takie miejsce, gdzie oczekujemy, że będziemy w stanie zarejestrować nieco więcej tych naturalnych emisji radiowych, o które nam chodzi, czyli które są emisjami naturalnymi, związanymi z tym, co się dzieje, czy to w jonosferze, czy to w plazmasferze Ziemi. Natomiast trudno tu mówić o jakichś zakłóceniach w czasie samej misji, ponieważ no, z sygnałów innych mieliśmy na przykład sygnały naziemne, które również są bardzo ciekawe, również się bardzo zmieniają. Udało nam się odebrać na przykład, jak się teraz okazuje, sygnał Radia Horyzont z Bułgarii na falach średnich, który doleciał tak daleko, prawdopodobnie z powodu wystąpienia czegoś w rodzaju takiego dziwnego plazmatycznego bąbla, prawdopodobnie gdzieś w okolicach granicy Polski-Ukrainy, Polski i Białorusi. To jest obecnie przez nas teraz szczegółowo analizowane, co się tam mogło zdarzyć. Natomiast prawdopodobnie jest to jakiś efekt tego, iż w poprzednich dniach obserwowaliśmy zorze polarne, między innymi nad Polską, więc ta magnetosfera była bardzo, bardzo wzburzona i mogło być tak, że to był jeden z efektów właśnie tego oddziaływania, że po prostu zdarzyła się taka tak niecodzienna propagacja fal radiowych z Bułgarii aż tam daleko za koło podbiegunowe. Krótko, co dalej z tymi danymi? Bo powiedziałeś, Tomek, że sporo zebraliście tego. Blisko jeden terabajt z obu anten. Obecnie po kolei analizujemy dane z różnych etapów lotu po to, żeby zobaczyć, jak zmieniają się sygnały, które tam zostały zarejestrowane i co te sygnały nam mówią. Tam jest całe zoo sygnałów radiowych i musimy je teraz dobrze interpretować. Który sygnał, który pik, który jakiś malutki urywek świadczy o czymś innym. Tego jest bardzo dużo i każdy mówi nam właśnie o jakimś innym mechanizmie, który zachodzi albo w jonosferze, albo w magnetosferze, albo w plazmasferze. Został przez coś innego wzbudzony, więc to jest tak, jakbyśmy czytali jakąś niesamowitą bajkę o tym, co się dzieje daleko ponad naszymi głowami, a co tak naprawdę ma bardzo, bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów elektronicznych i elektrycznych, przesyłu energii elektrycznej tutaj na Ziemi. Na to ma wpływ wiatr słoneczny. Studenci Politechniki Warszawskiej, no jak pięknie opowiadają o falach i o bajkach. Aleksandra Szmyk i Tomasz Aleksander Miś z Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zrobić pierwszy krok. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kurki babci nie żyją w klatkach. Krówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. No i jak tam biznes? Rozwija się świetnie. Jak ty to robisz? Kluczem jest aktywność, a kodem promo 400. Rozwiniesz? Zakładasz i konto biznes w Alior Banku. Z kodem promo 400 odbierasz 400 zł. Potem do 1500 zł za aktywność i nawet 1000 zł zwrotu za paliwo. Świetny biznes. Rozwiń i ty. Przedsiębiorco, załóż i konto biznes online i odbierz nawet 2900 zł premii w ciągu roku. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla i konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz warunki i regulaminy promocji 400 zł na start, 1500 zł dla firm i plusy do karty z plusem dostępne są na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. 27 minut pozostało do godziny 10. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny w naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. W Polsce nie ma bańki na rynku nieruchomości, tak wynika z raportu UBS. Warszawa zajęła w nim ostatnie miejsce na 25 przebadanych rynków, a to znaczy, że według analityków szwajcarskiego banku ceny mieszkań w stolicy są w pełni uzasadnione. Zawdzięczamy to między innymi temu, że w ostatnich latach pensje w Polsce szły ręka w rękę z cenami mieszkań, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości w HR Investment Trust. Z raportu wynika, że nie mamy do czynienia ani z bańką na rynku mieszkaniowym, ani z niedowartościowaniem mieszkań. Ceny nie są więc ani za wysokie, ani za niskie. Ktoś mógłby jednak zapytać, jakim cudem nie mamy problemu, skoro średnia cena ofertowa mieszkań w stolicy jest już według różnych źródeł na poziomie około 16 tysięcy złotych. Odpowiedź jest prosta. Przeciętne mieszkanie w Warszawie wcale nie kosztuje 16 tysięcy złotych za metr. Jest to jedynie średnia cena ofertowa, a więc średnia cena wyciągnięta z ogłoszeń, w których właściciele wpisują, jakie ceny im się marzą. Ostatnie informacje na temat tego, ile Polacy faktycznie płacili za mieszkania, mamy z drugiego kwartału bieżącego roku. Dane zebrane przez NBP sugerowały, że za metr używanego lokum w Warszawie płaciliśmy 12 tysięcy złotych, a za metr lokalu od dewelopera 13 tysięcy. A według UBS bańką zagrożone są Zurych i Tokio. Zaległości e-handlu przekroczyły 400 milionów złotych. Przez rok zwiększyły się o ponad 73 miliony. Zaciskanie pasa przez konsumentów odbija się na e-commerce bardziej niż na sklepach tradycyjnych, mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor. Choć w okresie pandemii rynek e-commerce zanotował bardzo wysoki wzrost obrotów, to obecnie, podobnie jak wiele innych sektorów, mocno odczuwa skutki wysokiej inflacji i załamania gospodarczego. Jak podaje Gemius, zakupy ograniczyło 30% kupujących online, a spadek popytu w tym kanale po prostu wpisuje się w trend widoczny w całej branży handlowej. A ponieważ Polacy w internecie robią głównie zakupy chemii i kosmetyków, odzieży, produktów związanych z hobby, rozrywką czy sprzętu RTV i AGD, to sklepy internetowe musiały to odczuć. 18% badanych mówi, że teraz kupuje online więcej niż wcześniej. Wydatki najbardziej wzrosły w kategorii żywność z 213 zł do 405 średnio miesięcznie. W niektórych kategoriach e-commerce generuje już co piątą złotówkę ze sprzedaży, w szczególności jeśli chodzi o odzież, meble, RTV, AGD, prasę i książki. W ramach programu Polska Bezgotówkowa zainstalowano ponad 600 tysięcy terminali płatniczych. Program wystartował 6 lat temu, a wśród jego beneficjentów są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku w Polsce mieliśmy ponad 1 220 tysięcy terminali. Już 62% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i w punktach usługowych w kraju realizowanych jest bezgotówkowo, a liderem wśród branż są sklepy spożywcze. Tymczasem blisko 20 tysięcy Polaków pobrało aplikację e-Paragony 2.0 w ciągu pierwszego miesiąca od jej uruchomienia, podał resort finansów. Aplikacja pozwala na przechowywanie paragonów w telefonie. Obecnie można w niej dodawać ręcznie tradycyjne paragony otrzymane w sklepie, a wkrótce będzie też możliwe pobieranie paragonów w wersji elektronicznej. Aplikacja pozwala na przechowywanie paragonów i segregowanie ich ze względu na rodzaje poniesionych wydatków. I tutaj do wyboru jest 18 kategorii, takich jak żywność, rozrywka, restauracje, elektronika, uroda lub usługi. Korzystanie z aplikacji między innymi ułatwia zwrot towarów albo skorzystanie z napraw gwarancyjnych. Resort Rozwoju i Technologii pracuje nad ustawą, dzięki której będzie możliwa kontynuacja wakacji kredytowych. Projekt ma być gotowy na posiedzenie rządu w przyszłym tygodniu. Wprowadzone ma być kryterium dochodowe. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Te informacje przygotowała Sylwia Zadrożna. Przed nami kolejne tematy. Dobry zawód na najbliższe lata to ten temat przed nami. Na jaki zawód państwo by postawili? 2 2 i 7 3 czekamy na propozycje i na uzasadnienie. 22 minuty do godziny 10. Tu trójka. Don't know.

Dobry zawód na najbliższe lata to nie tylko programista czy analityk danych, to także technik turbin wiatrowych. Branża mocno się rozwija, jest coraz więcej szkoleń skierowanych także do grup zawodowych, których praca się kończy, na przykład do górników. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się tej nietypowej profesji i sprawdzić, czy jest tak, jak mówią, że to praca niemal dla każdego. Paweł Zdun przez wiele lat był urzędnikiem, a dziś... No właśnie teraz jestem w północnej Finlandii, z turbin, poza kołem podbiegunowym. Bo pan Paweł przebranżowił się i montuje teraz turbiny wiatrowe. Właśnie przygotowujemy plac, w zasadzie miejsce do pracy na inspekcję skrzydeł. Jestem właśnie w tak zwanej naseli, 160 metrów nad ziemią. I wszystko wskazuje na to, że wybrał jedną z bardziej przyszłościowych profesji. Sektor energetyki wiatrowej to sektor bardzo prężnie rozwijający się. Mówi Alicja Chilińska-Zawadzka, dyrektor w jednej z firm z branży wiatrowej. I sektor, w którym przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat zatrudnienie będzie mogło znaleźć między 100 a 200 tysięcy pracowników. Stąd coraz więcej mówi się choćby o przebranżowieniu w tym kierunku górników. Ruszyły już nawet szkolenia dla chętnych. Po którym to taki technik będzie mógł w zasadzie natychmiast podjąć pracę jako serwisant turbin wiatrowych. Na początku taka osoba pracuje na lądzie, dopiero z czasem trafia na morze. A czym musi się wykazać ktoś, kto chciałby zacząć taką pracę? To jest przede wszystkim odpowiedni stan zdrowia. Mówi Artur Ambrożewicz z firmy organizującej szkolenia dla techników turbin wiatrowych. Który pozwoli nam uzyskać świadectwo zdrowia do pracy na wysokości i przejść ten Chester Step, to jest badanie wydolnościowe. Jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, wtedy branża dostosuje nasze indywidualne umiejętności do odpowiednich zadań. I tu trzeba przejść kilkunastodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne. Potem, krok po kroku, człowiek uczy się nowego zajęcia w szczegółach. Trafiłem na fajnych ludzi, dużo się od nich dowiedziałem. Oni mnie prowadzili na samym początku, uczyłem się też od nich bardzo wiele. I to pokazało, że wyskakując za biurka i wskakując na plac budowy, można przy dobrych zasadach bezpieczeństwa i bezpiecznie budować i wchodzić na taką dużą wysokość. Minusem, a raczej specyfiką tej pracy są warunki pogodowe. Turbiny stawia się przecież i latem, i zimą, w upale i mrozie. Do tego trzeba się liczyć z długim przebywaniem poza domem, nawet kilka tygodni. Za to każdy projekt to nowe miejsce, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dodajmy, że taka praca wbrew pozorom jest całkiem bezpieczna, a do tego dobrze płatna, zarobki rosną wraz z posiadanym doświadczeniem. Oczywiście najwięcej można zarobić przy projektach na morzu, ale do tych zatrudnia się pracowników z dużym stażem. Tematem zajął się Kuba Witkowski, a jeśli chodzi o Państwa przewidywania, jeśli chodzi o to, jakie zawody przydadzą się w przyszłości. Uważam, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do tego i się wykształci, to zawód pielęgniarza i pielęgniarki jest zawodem przyszłościowym, bo rynek pracy takim ludziom nie da zginąć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 2 2 7 3, chociaż dzisiaj najczęściej młodzi ludzie chcą być influencerami w internecie. Pytanie, czy to dobry wybór?